tu, tu. Nie wolno sił tracić, 13 lat brat daje rap dla moich braci. To tu, tu. Weź trzymaj mnie za słowo, na pewno los nie potraktuje cię ulgowo. To tu, tu. Nie wolno sił tracić, 13 lat brat daje rap dla moich braci. To tu, tu. Weź trzymaj mnie za słowo, na pewno los nie potraktuje cię ulgowo. To tu. Na nowo swoje życie chcę zbudować. To tu. Ponoszę odpowiedzialność za swoje słowa. To tu. Na ulicy towar to standard. To tu. Dzieciaki wpadają do tego bagna. To tu. Kiedy coś nagram, to puszczam weter. To tu. Wciąż awantury pod nocnym sklepem. To tu. Pod jednym niebem bogaci biedni. To tu. Ludzkie dramaty to chleb powszedni. To tu. Dzieciaki kombinują jak mogą. To tu. Gdy dajesz słowo, to dawaj słowo. To tu. Spotkałem szczęście na mojej drodze. To tu. Dostałem lekcje niepowodzeń. To tu. Gdzie nie splunisz, tam mieszka dealer. To tu. Rodzina wręczyła mi wilczy bilet. To tu. Policja zjebała ziomkowi plany. To tu. Zrobili mu zakup kontrolowany. To tu, tu. Nie wolno sił tracić, 13 lat brat daje rap dla moich braci. To tu, tu. Weź trzymaj mnie za słowo, na pewno los nie potraktuje cię ulgowo. To tu, tu. Nie wolno sił tracić, 13 lat brat daje rap dla moich braci. To tu, tu. Weź trzymaj mnie za słowo, na pewno los nie potraktuje cię ulgowo. To tu. Znów po koncercie budzę się z kacem. To tu. Dzieciaki kradną, pierdolą pracę. To tu. 16-latki już ciągną druta. To tu. Ludzie do szczęścia idą po trupa. To tu. Mam ideały, w które wciąż wierzę. To tu. Na moje audio znów jeżdża PZ. To tu. Chuj mnie obchodzi sprzedany nakład. To tu. Kto źle mi życzy, idę o zakład. To tu. Jestem szczęśliwy, gdy jestem z żoną. To tu. Płyń dzieciak, tak byś nie utonął. To tu. Nie daj się sprzedać, nie daj się kupić. To tu. Płaczesz za dupą, nie wiesz czy wróci. To tu. Żyjesz jak chcesz, masz wolny wybór. To tu. Wciąż małolaty szukają przygód. To tu. Znam każdy blok, znam każdy chodnik. To tu. Psy chciały wsiąść się na celownik. To tu, tu. Nie wolno sił tracić, 13 lat brat daje rap dla moich braci. To tu, tu. Weź trzymaj mnie za słowo, na pewno los nie potraktuje cię ulgowo. To tu, tu. Nie wolno sił tracić, 13 lat brat daje rap dla moich braci. To tu, tu. Weź trzymaj mnie za słowo, na pewno los nie potraktuje cię ulgowo. To tu, tu jest mój skład, moja ekipa. To tu. Weź lepiej nie zadawaj pytań. To tu. W moim sercu ciągle proceder. To tu. Gdy pies mnie pyta, to mówię nie wiem. To tu. Zamykasz oczy, bo nie chcesz widzieć. To tu. Daję ten rap tu w pierwszej lidze. To tu. Mam przyjaciela i tu mam wroga. To tu. Wszystko pod czujnym okiem Boga. To tu. Podcinasz gałąź, na której siedzisz. To tu. Czujesz ten wzrok, który cię śledzi. To tu. Ziomuś, nie uniknąłem wpadek. To tu. Teraz na bicie masz tutaj hadę. To tu. Dzieciak, ty chcesz, odniesiesz sukces. To tu. Nieraz topiłem smutki w wódce. To tu. Mam swoich ludzi, których tak cenię. To tu. Możesz się minąć z przeznaczeniem. To tu, tu. Nie wolno sił tracić, 13 lat brat daje rap dla moich braci. To tu, tu. Weź trzymaj mnie za słowo, na pewno los nie potraktuje cię ulgowo. To tu, tu. Nie wolno sił tracić, 13 lat brat daje rap dla moich braci. To tu, tu. Weź trzymaj mnie za słowo, na pewno los nie potraktuje cię ulgowo.